Warszawa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy pan jest prawdziwym Mikołajem? Tak, i mam do rozdania prawie 4000 nagród w loterii świątecznej Lotto. Aż tyle? No tak, smartfony, tablety, e-karty, gotówkę, sztabki złota. No i Toyoty dla tych, co są w Wintu. Nie wierzę, niech mnie pan uszczypnie. No co pani, przecież ja jestem prawdziwym świętym Mikołajem. Auć! Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 grudnia, minęła 23. Bajki na życzenie. Zacznijmy od powitania. Dobry wieczór. To mówi? Tu mówi pani wieczorynka Agata Romaniuk. A tu mówię ja, Michał Nogaś. Dzisiaj do północy po raz pierwszy na antenie programu trzeciego, ale w poniedziałek o tym mówiliśmy w audycji Tu Myśliwiecka i przyjęcie było znakomite pomysłu. Agata będzie opowiadać bajki na państwa życzenie. Za chwilę wszystko wyjaśnimy. Się przenieśliśmy do takich czasów, kiedy w radiu słowo było, dalej jest oczywiście, ale niezwykle istotne. Wszystko można było ludziom w cudzysłowie wmówić przy użyciu radia i słuchało się go całymi rodzinami, zwłaszcza wieczorami. Mamy nadzieję, że tak będzie dzisiaj. Audycję realizuje Olga Szućko. Telefony zgodził się odbierać Michał Żołądkowski. Można do niego dzwonić, żeby, no właśnie, Agata Romaniuk w studiu, przypomnę, zanim wyruszymy w bajkową podróż, to przypomnijmy zasady. Tak, słusznie. Będę opowiadać Państwu dzisiaj improwizowane bajki na życzenie. To znaczy, że żadna z nich nie została wcześniej ani napisana, ani nawet wymyślona. I będą specjalnie uszyte dla Państwa tu w Radiu przy Myśliwieckiej. Ale żeby te bajki mogły powstać, to potrzebuję od Państwa inspiracji, kawałków tkaniny, słów, koralików, z których będę mogła uszyć tę historię. Czyli hasła. Tak, może to być słowo, może to być kilka słów, może to być jakaś podpowiedź dla kogo, albo z jakiej okazji ta bajka ma powstać, no bo to właśnie jest bajkowy koncert życzeń. Za chwilę będzie można do nas dzwonić. Będziemy wybierać hasła i z maili, i z telefonów. Telefon to 22 i 7 trójek. Adres mailowy michał.noga@polskieradio.pl. Zobaczmy, jak to działa. W poniedziałek rozmawialiśmy o tym, że dziś się spotkamy. I dzień później przyszedł mail od pana Michała. Wspaniała sprawa. Już nie mogę się doczekać bajek na żywo w pierwszy dzień świąt. Jestem operatorem numeru alarmowego 112 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Rozmawiałem z koleżankami i kolegami z pracy. Stwierdziliśmy, że miło byłoby posłuchać krótkiej bajki z naszą pracą w tle. Może zatem propozycja słów. Noc, telefon, pomoc. Mam nadzieję, że będziemy mogli posłuchać takiej bajki na nocnym dyżurze. Bajki na życzenie. Robert spojrzał na zegarek. To był ciężki dyżur. Dochodziła 23 i pomyślał, że musi jeszcze pojechać do ojca na Jeżyce, potem wrócić do domu. No a była Wigilia i właściwie minęło go wszystko, co najważniejsze. Minęła go pierwsza Wigilia jego synka. Telefon zadzwonił na biurku, ale on spojrzał zmęczonym wzrokiem i Marta machnęła ręką, jakby chciała powiedzieć: ja odbiorę. Założył kurtkę i naciągnął czapkę na oczy, a Marta jednak zatrzymała go w pół kroku, zanim otworzył drzwi. Robert, to chyba do ciebie. Jak to do mnie? Zapytał. Przecież był operatorem numeru 112, tam nie dzwoni się do konkretnej osoby. Tam się dzwoni po pomoc, tam się dzwoni w rozpaczy. Tam się dzwoni z nadzieją. To jednak do ciebie, powiedziała Marta. Usiadł zmęczony na fotelu, pomyślał, co znowu zawał, co znowu wypadek, co znowu stłuczka, co znowu komu się stało i był lekko zirytowany, bo to jest naprawdę ciężka praca. 112, słucham, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, czy pan nas pamięta? Odezwał się głos, którego chyba nigdy wcześniej nie słyszał. A za tym głosem kolejny głos. Tak, czy pan pamięta? Dzień dobry. Czy pan pamięta? Dzień dobry. Nie pamiętał oczywiście, ale szybko mu przypomniano. Głos należał do młodej dziewczyny, która 3 tygodnie temu zadzwoniła z prośbą o pomoc. Pomocy potrzebowała jej 80-letnia babcia. Robert załatwił sprawę sprawnie, przekazał informacje do ratowników medycznych. Babcię wzięto na SOR, uratowano. I teraz cała rodzina stała w Poznaniu, na Wildzie, przed blokiem i dzwoniła do Roberta na 112. Dzień dobry. No ja nie wiem, teraz państwo powiedział, cieszę się bardzo, że pani doszła do siebie, ale też mnie państwo nie powinni się tutaj dzwonić, blokować numer, bo ja... My mamy dla pana tylko jedną rzecz, powiedziała dziewczyna. Od babci, bo babcia jest już z nami i... Słucham, powiedział Robert. I wtedy usłyszał, jak te głosy babci, wnuczki, szwagra, wuja, siostry, córki, dwóch braci, w tym bliźniaków, jak oni wszyscy zebrali się razem i usłyszał. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszerz. Wszystkie te głosy z Wildy, a wiadomo, że na Wildzie mieszka diabeł, zebrały się w jedną piosenkę dla Roberta, który pomyślał wtedy, że to nie był wcale taki zły dyżur. No i tak to działa. Dziękuję za tę bajkę w imieniu osób ze 112. Jestem tutaj, żeby świadczyć, że wszystko było z głowy prosto. Tak, tak, rzeczywiście. Nie mam takiej ukrytej tu kartki. Czy mam? Nie, nie masz. Nie mam kartki ukrytej. To może jeszcze jedna, zanim odpoczniesz. Odbierzmy telefon. Halo? Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kto po drugiej stronie? tej strony Piotr, bardzo mi miło. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Ja właśnie wracam teraz po troszeczkę ciężkich emocjonalnie świętach z mojego domu. Ja mieszkam w Dąbrowie Górniczej. Wracam do Krakowa z powrotem do siebie. I tak sobie myślę, słucham sobie państwa radia i mówię, kurczę, bardzo chętnie bym usłyszał świąteczną bajkę o kowboju i niedźwiedziu. Czyli pomysł się panu podoba? Oczywiście, że mi się podoba. Jakże mi mu się nie podobać? No dobrze, to teraz niech pan się nie rozłącza. Agata się rozkręca i zaraz będzie pan słuchał z nami, a potem poprosimy pana o kilka słów po wysłuchaniu. W fabryce rzeczowników, która mieściła się w ceglanym budynku z białymi kominami, sześciopiętrowym, w budynku, którym znajdował się na terenie dawnych Czech, które ówcześnie rozciągały się od morza do morza, od Adriatyku do Bałtyku, w fabryce rzeczowników przed świętami zabrakło słów. To znaczy właściwie nie wszystkich słów, bo naprawdę zabrakło po prostu niektórych liter. A litery wiadomo, że wykuwano tam za pomocą specjalnych matryc, które przykładano do delikatnego materiału i za pomocą małego młoteczka stuk, puk, puk, puk, puk, puk. Wyskakiwało K, wyskakiwało N, B, P i T. I okazało się, że niektórych z tych liter zabrakło. A kraje zamówiły rozmaite słowa. Ze Stanów Zjednoczonych przyszło zamówienie na niedźwiedzia grizzly, kowboja, prerię i nowego prezydenta. To były dwa słowa. No i niektórych liter do tego zamówienia zabrakło. Łysy dyrektor fabryki drapał się po głowie i biegał w te i we w te, bo przecież nie można rozczarować krajów przed świętami. No ale cóż, ekipę miał bardzo zgrabną i sprawną, właściwie prawie taką jak, nie wiem, jakby ćwiczyć rodeo albo sami byli kowbojami, więc złapali za te małe młoteczki i wystukali wszystkie potrzebne litery do zamówień krajowych, oprócz jednego. Z Polski przyszło wielkie, hurtowe zamówienie na słowo życzliwość, taką okołoświąteczną, taką, która zamieszkałaby w stole, na stole, przy stole, w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowie pod Warszawą i w Sopocie, Szczecinie i w Leliszkach. No i był kłopot, bo zamówienia krajowe mają absolutny priorytet w fabryce rzeczowników na terenie ówczesnych Czech. Na szczęście jednak jeden zmyślny pracownik, Honza Janaczek, wymyślił, że można wziąć po prostu literę Z i palcem maczanym, kciukiem maczanym w tuszu dorabiać kropeczkę, żeby było Z. I tak pracowali całą noc przed Wigilią. Janaczek, Bobiczek, Honza, Zoltan i no i jeszcze dwóch polskich pomocników ściągniętych z czeskiego i polskiego Cieszyna i zdążyli na czas. I wielkie wagony po kolei żelaznej po torach popłynęły do Polski ze słowem życzliwość. No ale czy ktoś już je odebrał na dworcu, czy je poniósł do domu, to już jest zupełnie inna sprawa. Bajki na życzenie. Halo, halo, jest pan z nami? Jestem, oczywiście. No i? Szczerze powiedziawszy, to jestem głęboko poruszony. I była to dokładnie taka dawka życzliwości, jakiej mi było potrzeba tego wieczoru. Dziękuję państwu serdecznie. Ja jeszcze dwie sprawy chciałem ustalić. Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, panie Piotrze, proszę wybaczyć, że nie była to dosłownie bajka o kowboju i niedźwiedziu, którzy na przykład w jakimś żelaznym... Bajki rzadko kiedy są dosłowne. To prawda, właśnie. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość i mam nadzieję, że inni słuchacze też podejdą do tego z takim dystansem jak pan. I bardzo za życzliwość dziękuję. Mam jeszcze dwie sprawy tutaj do poruszenia wspólnie z państwem. Po pierwsze, Honza Janaczek istnieje i ma 320 followersów na Instagramie. Ale czy pracuje w fabryce rzeczowników? To się nie otwiera, bo nie jesteśmy znajomymi. Nie, rozumiem. A po drugie, Leliszka jest w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Występuje taka, ale rozumiem, że rozmnożyłaś Leliszki. No tutaj widzicie państwo, research do tych bajek nie jest taki pełny. Dokumentacja dopiero przed nami. I najbardziej mi się podoba, że położyłaś Czechy od morza do morza. Tak, bo oni o tym marzą, prawda? Więc wydaje mi się, że być admirałem czeskiej floty jest no taką absolutną, ostateczną ambicją. Od razu widać, że często bywasz w Cieszynie polskim i czeskim i znasz potrzeby Czechów. Panie Piotrze, czego panu jeszcze życzyć na ostatnie godziny świąt? Szczerze mówiąc, myślę, że ta życzliwość wyczerpuje nam wszystko. Życzliwości, miłości, pogody ducha i spokoju. Od morza do morza. Odwzajemniamy. Od morza do morza i od Leliszki po Dąbrowy wszystkie. 22 i 7 trójek można do nas dzwonić, także pisać michał.nogaś@polskieradio.pl. Bajki na życzenie opowiada pani Dobranocka. Wieczór. What love can do, take a little look at me. Yesterday I was so blue, bluer than the deep blue sea. Now I'm singing, whistling a tune all the live long day. If you want to know just why, I can truthfully say I've got a feeling I found her. It was something she said. She's got me walking on the tip of my toes and my hat's on the side of my head. All of my troubles are mended. She's my needle and thread. 'Cause she's got me walking on the tip of my toes and my hat's on the side of my head. Oh, that wonderful smile, oh, I fell from the start. You should listen a while to the thumping on my poor old heart. You got a wonderful future, one that's rosy and red. 'Cause she's got me walking on the tip of my toes and my hat's on the side of my head. Al Bowley i koledzy w audycji, w której państwo zamawiają bajki, a Agata, pani Wieczorynka Dobranocka, pani Nocka Romaniuk te bajki na bieżąco, prosto z głowy opowiada. Za chwilę kolejny telefon, ale wcześniej chciałem cię o coś zapytać, bo no, Miklós Horthy to był regent Królestwa Węgierskiego, wiceadmirał i często się z niego śmiano, że dlaczego jest wiceadmirałem, skoro Węgrzy morza nie mają. A w twojej bajce polsko-czeskiej też był admirał floty. Tak, bo wydaje mi się, że to w ogóle takie kraje, które mają ambicje morsko-oceaniczne, mają aspiracje też do tego, żeby mieć komandora, admirała i tak dalej. Ja w ogóle myślę, że takie funkcje marzeń, to one są dobre. Możesz być na przykład kardynałem w kraju ateuszy, albo może w kraju protestanckim. Bajki na życzenie. 22,7 trójek. Halo? Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto po drugiej stronie? Wojtek, kłaniam się ze Śląska, z Tychów. Dzień dobry, ależ dzisiaj mamy słuchaczy ze Śląska. No dobrze. Tak, witam serdecznie. Panie Wojciechu, hasło. Hasło Cieszyn. Ha! Nie, ale to miało nie być łatwe. Przypomnę, że w Cieszynie mieszkają koty z kociej szajki. No dobrze, ale niech będzie Cieszyn. Tak, właśnie nie odrzucamy żadnych haseł dzisiaj. Właściwie jakiekolwiek hasło padnie takie... Ja tylko się upewnię, nad którym morzem leży Cieszyn, bo tego nie ustaliliśmy jeszcze. Nad rzeką podobno. Podobno, tak. Byliśmy tam ostatnio wspólnie z Agatą pod koniec sierpnia na festiwalu kociej szajki. Dobrze, to może i coś z morzem i z Cieszynem, co? Tak, spróbujemy to połączyć, to nie będzie takie bardzo proste, ale damy radę. Tak. Dobrze, tylko proszę poczekać na sygnał. Voilà. Cylinder Aleksandra Tatarskiego był lekko zakurzony, jak to po długiej podróży. Wymagałby mokrej szmatki, szczoteczki, kamerdynera, ale ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego nigdzie nie było pod ręką. Aleksander Tatarski wysiadł z dyliżansu w dokach w Liverpoolu. Miał za sobą bardzo długą podróż. Jechał z Wiednia przez Cieszyn, gdzie stajał chwilę u swojej ciotki, która próbowała mu wybić z głowy podróż do Ameryki. Był jednak człowiekiem upartym, przeżył swoje. Przez wiele lat tułał się po świecie, był marynarzem, poławiaczem pereł, przemytnikiem. A wreszcie pomyślał, że czas spróbować szczęścia za wielką wodą. Wysiadł więc w dokach Liverpoolu i tam go zobaczył. Parostatek był imponujący. Dymił z daleka, jak wielkie, rozgrzane, niecierpliwe zwierzę. A na nabrzeżu kłębiła się ciżba pasażerów wszystkich klas. Przechadzały się piękne kobiety z klasy pierwszej pod parasolkami, rozmawiające we wszystkich językach o tych samych nieważnych rzeczach. I pasażerowie z szóstej klasy, czyli najniższej, w łachmanach, zamorusani, zachrypnięci, palący najtańszy tytoń. Aleksander Tatarski odchrząknął, zdjął cylinder, pomyślał, że nie byłoby wystarczająco nowocześnie wsiadać na parostatek w cylindrze. I wtedy usłyszał ten dźwięk. To był brzdęk rowerowego dzwonka. Ktoś jakby próbował kogoś przed czymś ostrzec, a potem nagle usłyszał, że ach, niewątpliwie doszło do kraksy. Odwrócił się i wtedy go zobaczył. Chłopaka na oko 17-18-letniego, który przypominał mu jego brata Igora. Igora, którego nie było od 4 lat i 312 dni. Widywał go w twarzach różnych chłopców i mężczyzn w różnych częściach świata. W sprzedawcach ryb, w przemytnikach, w żołnierzach, w sprzedawcach gazet, w młodym zakonniku. To nigdy nie był Igor, ale widział go tu i tam i teraz także w dokach w Liverpoolu. Chłopak próbował wyminąć beczki prochu stojące na nabrzeżu i jakąś grubą kobietę z koszem owoców, która krzyczała teraz na niego, kiedy on leżał na bruku. Ewidentnie miał złamany obojczyk. Aleksander Topolski i Tatarski spojrzał na niego i pomyślał, jeśli teraz się w to zaangażuję, to na pewno się spóźnię. Podszedł jednak do chłopca, ukląkł przed nim i powiedział, no dalej. Wstawaj. Wiedział już wtedy, że się spóźni. Ale czasami najlepsze, co można zrobić dla siebie i dla świata, to spóźnić się na parostatek. Panie Wojciechu? Super. Bardzo dziękuję. Zauważył pan, że on tylko stawał w tym Cieszynie na chwilę. Tak. Też tam jestem zawsze w biegu. Właśnie. No właśnie, ale może jest pan w biegu, ale z czasem dotrze pan do Liverpoolu albo za wielką wodę. Nigdy nie wiadomo, skąd można do Cieszyna wyruszyć. Dokładnie. Byle do Cieszyna wrócić, bo to jest naprawdę wspaniałe. Wszystkiego dobrego jeszcze na święta dla pani Agato i dla słuchaczy radia i dla pana prowadzącego. I dla pana, panie Wojciechu. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego na święta. Kłaniam się. Dobranoc. Dobrej nocy. To jeszcze jedna? No, tak. Nie, no mamy jeszcze w zanadrzu kilka bajek i trochę czasu. Bo, znaczy bajki. Pomysł audycji mega. Taka przyszła wiadomość. Pani Katarzyna pisze, miałam dzisiaj jeden z najgorszych dni w życiu, a pani Agata tak pięknie kilka dni temu pisała w mediach społecznościowych o Raniuszku. To taki ptaszek. Poproszę o bajkę o Raniuszku z ADHD. Dobrze. Dzień był piękny i słoneczny. Taki, jak bywają w Abruzji, kiedy wiatr od morza podnosi kurz, kiedy słońce operuje wysoko, kiedy peskara budzi się do życia. Giancarlo otworzył drzwi swojej pracowni starym, zacinającym się kluczem i westchnął. O, no tak, znowu szyba zasrana przez te cholerne ptaszki. raniuszki jeden koło drugiego, małe jak kulki waty, lżejsze niż łyżka cukru pudru, siadały na kracie jego pracowni i jeden po drugim srały na okno. Giancarlo był w złym humorze. Nie tylko ptaki zasyfiły mu piękne okno, które mył codziennie w pracowni, która od 5 pokoleń należała do jego rodziny. To jeszcze miał dużo pracy. Zbliżał się Sylwester i wiele kobiet oddało trzewiki do naprawy w jego pracowni szewskiej. Usiadł na zydlu, założył fartuch i zabrał się do roboty. I wtedy do środka wbiegł chłopiec. Ciao! Dzień dobry, czy może pan naprawiłby mi piłkę? Babcia powiedziała, że piłka jest skórzana, więc najlepiej, jeśli naprawi ją szewc. A, no skąd? Powiedział Giancarlo. Nie dość, że muszę myć te okna po tych raniuszkach z ADHD, co mi obsrywają okno, to jeszcze ty mi przychodzisz z piłką? Jak z piłką? Zobacz, mam tu trzewiki balowe, trzewiki paradne, na spacery. Nie, piłka to jest zły pomysł. A, bo ja myślałem, powiedział chłopiec. Wie pan, bo rodziców nie będzie na Sylwestra, ja zostaję z babcią i babcia powiedziała, że jak naprawię piłkę, to dziadek ze mną pogra, a już zostało mało czasu. No, nie, chłopczyku, ja nie mam teraz czasu. Zabrał się do pracy, a chłopiec ze zwieszoną głową wyszedł z pracowni. Szył powoli paradne trzewiki zostawione przez wielkie damy z Rzymu i Mediolanu, bo one przychodziły do niego pocztą i naprawiał je z wielką pieczołowitością. Po kilku godzinach chłopiec jednak wrócił. Niósł ciężką torbę. Co ty tam masz, chłopaku? Więcej piłek? Zapytał Giancarlo. Lepiej poukładałbyś puzzle, a nie kopał w piłkę jak jakiś urwis. Chłopiec powiedział, ja zebrałem wszystkie buty babci i dziadka i pomyślałem, że jak panu je zostawię do naprawy, to pan zarobi i potem może będzie pan miał czas, żeby zrobić na mnie piłkę. Ją tylko trzeba trochę zszyć. O, tu w jednym miejscu, widzi pan? Giancarlo żachnął się, a potem powiedział, no pokaż, co masz w tym worze. Otworzył torbę, a tam były kalosze i klapki hawajanasy i buty i adidasy i buty robocze i nic z tego nie nadawało się do szycia przez szewca. Westchnął głęboko, spojrzał jeszcze raz na chłopca, który nagle zaczął mu przypominać samego siebie. Samego siebie, który kiedyś w latach 60. w Peskarze, tak samo jak ten chłopiec, tłukł w gałę. I powiedział, no dobra, siadaj, przeszyję ci tą twoją piłkę, ale pod jednym warunkiem. No jakim, bo wie pan, tu już nie mamy więcej butów w domu, nie? Dziadek ma jeszcze takie do trumny, ale nie da do szycia. Nie o to chodzi, powiedział Giancarlo. Przeszyję ci tą piłkę, jak pójdziesz ze mną nad morze pograć. Dziękuję. Proszę. W imieniu pani Katarzyny. Dobrze, że jest po 23, bo te ptaki to tak nieładnie się zachowywały. A, ta no rzeczywiście, ale raniuszki z ADHD to są straszne łapserdaki. A teraz ładniejsze słowo. Cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves was made of steel. Their horns was black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Oh, the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell a-riding on our reins, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, a-trying to catch the devil's herd across these endless skies. F-B-I-A! My sobie tutaj rozmawiamy z Agatą Romaniuk, która jest dzisiaj w tej audycji panią wieczorynką. Przypomnijmy, jak ta audycja się nazywa. Bajki na życzenie. I Agata powiedziała, że stanowcze jest weto względem jednego słowa. Tak, jest to słowo kot, ponieważ ja bardzo dużo piszę o kotach i bardzo dużo opowiadam dzieciom bajek o kotach. I po 23 w Trójce chciałabym opowiedzieć o czymkolwiek innym, byle nie o kotach. Trudna sprawa. Trudna sprawa, też byś chciał o kocie. Nie, po prostu jesteś taką kocią mamą, taką masz łatkę. Taką mam łatkę, ale właśnie zdejmuję ją, widzisz, po 23 i wychodzi pazur, więc te bajki są dla dorosłych i nie o kotach. Pazur. No dobra. To zaczynamy. Uwaga teraz z maila od pani Marysi. Proszę o bajkę dla męża, który jest najlepszym człowiekiem na ziemi. Cieszy nas to. Cieszy nas to bardzo. To wspaniale, że pani tak o mężu mówi. I podaję tylko dwa słowa. Tak. Do bajki. Dobrze, jest. Nie ma tak łatwo. Pulpet i gwiazdka. Wspaniałe zestawienie pulpet i gwiazdka. Mam nadzieję, że nie chodzi o koty. Nie. Dobrze, nie. To zrobimy, no, zrobimy coś innego. Dobra. Poczekaj. Sygnał. No spokojnie. A sygnał, bo ja już tutaj w biegu, znaczy w tych blokach startowych. To był jej ostatni dzień pracy. Westchnęła z ulgą. Już nigdy nie zobaczy tego widoku przez okno, nie usłyszy tego gwaru, tych hałasów, tej bieganiny, nie usłyszy trzaskania drzwiami, nie przejdzie tych korytarzy pokrytych linoleum. Wyszła lekko i nie obejrzała się za siebie. Pomyślała, że zacznie dzień nowy, następny, od spaceru z dwoma jamnikami, pulpetem i gwiazdką, które bliźnięta były z nią od 10 lat i były jej drugą największą miłością. Bo tak naprawdę pierwsza była inna od zawsze, właściwie odkąd mogła pamiętać, odkąd nauczyła się czytać, odkąd nauczyła się patrzeć do góry i uważnie. Kochała je miłością nieprzebraną, niezmierzoną, miłością, której nikt nie mógł zrozumieć i której nikt nie podzielał. Z czasem nauczyła się o tym nie mówić, bo ludzie robili dziwne miny. Jak to ludzie, którym się wydaje, że mogą w moralnym oburzeniu rozróżniać miłości. Twierdzić, że jedne są lepsze, a drugie gorsze. Jedne zasługują bardziej, a inne mniej na prawa. Jedne są przedmiotem opowieści, pieśni, historii, filmów, a na drugie jest miejsce tylko w szafie albo pod dywanem. Jej miłość była nietypowa, ale wielka. Kochała je wszystkie tak samo mocno. I zamierzała teraz tej miłości poświęcić się naprawdę. A przez te lata, kiedy je kochała, o, tyle przybyło wiedzy, tyle informacji, że tak bardzo były one niezmierzone, jak jej miłość do nich. Bo Maria Ewa, emerytowana fizyczka z Lublina, kochała czarne dziury. I kochała je, proszę państwa, z wzajemnością. To znaczy, że ją wciągały? Nie, no to jest koniec, poetycka, puenta. Symboliczna. A redaktor Nodaś nie zrozumiał, że to była beka symboliczna, której nie trzeba interpretować dosłownie i nie operuje ona konkretem, ale czarne dziury po prostu nieoceniająco kochały Marię Ewę, emerytowaną fizyczkę z Lublina. Dziękuję za wyjaśnienie. Proszę. Zapomniałem, że w bajce każdy morału szuka sam. To prawda. Halo? Halo, halo. O, chyba Churalnie. Pulpet i gwiazdka do nas dzwonią, tak bo tak jest. Mówią jednocześnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo zawsze mówią razem? Nie zawsze. Czasami. Czasami. Może państwo po prostu... Niczym ci bracia w potopie. Może być, albo łączą się państwo z nami przez czarną dziurę, która jest wielka i niezmierzona, jak mamy nadzieję, wasza miłość. To kto po drugiej stronie? Zuza i Paweł. Pani Zuzo, panie Pawle, o czym to by miała... A nie, najpierw to pytanie, skąd państwo do nas dzwonią? Tak, właśnie. Czy ze Śląska? Pochodzą w drodze na Śląsk do Nędzy. Do czego? Miejscowość Nędza. Miejscowość na samo w sobie inspirująca. Są w drodze do Nędzy. A skąd do tej Nędzy jedziecie? Z Bogacina może. Z Bogatyni. Tym razem z Warszawy. A. Z Warszawy do Nędzy. Samo to brzmi jak audioserii, ale to już za tydzień w Trójce. No dobrze, ale o czym ma być ta bajka? A się rozochociłaś? Jako, że jesteśmy weterynarzami, to wybierajmy weterynarz, noc wigilijna i świnka morska. Ale ona się teraz inaczej nazywa. Kto? Czemu inaczej? No, że podobno świnka morska to się teraz używa innej nazwy świnki morskiej. Tak, kawia domowa. O, kadzia domowa. Jak kadzia? Kawia. Kawia? A państwo operują kawie? Zdarza się. Ja zawsze podziwiam takich ludzi, którzy małe zwierzątka muszą operować i wszystko im się udaje. To prawda, to jest wielka sztuka. To wybieramy wersję kawia czy świnka? Pani Zuzo, panie Pawle. Kawia. Kawia, niech będzie kawia. Niech będzie kawia. Dobra, proszę się nie rozłączać, proszę nas wspólnie słuchać. Agata się przygotowuje. 3 oddechy. No to spróbujmy. Forte obudził się w dobrym humorze. Spojrzał w lustro i zobaczył tam to, na co liczył, czyli przystojnego młodego mężczyznę z włosami podciętymi na kalafior u modnego koreańskiego barbera i w białej bluzie z kapturem. Jego ojciec marzył, że będzie weterynarzem, matka po cichu i skromniej miała nadzieję, że nauczycielem. A Forte był wspaniałym hip-hopowcem, prosto z Nędzy. Yo. Rozpalał każdy klub w Nędzy. Nie było to bardzo trudne, bo był tam tylko jeden klub, ale był to naprawdę wspaniały i zupełnie nienędzny klub. I ze swoim zespołem kawia, hip-hopowym oczywiście, hip-hopował i właśnie nie wiem, co on robił, no, rzucał teksty w tempie właściwie absolutnie niespotykanym. Ten dzień był jednak dniem szczególnym, ponieważ była Wigilia. No i tego dnia w Nędzy ludzie raczej oczekiwali kolęd, i to niespecjalnie hip-hopowych. Forte jednak zupełnie się tym nie przejmował. Naciągnął biały kaptur na swoje złote loki i poszedł na pierwszą i ostatnią tej wigilii próbę zespołu kawia. Chłopcy zebrali się wcześniej przed nim i powiedzieli: Forte, no próba oczywiście próba, ale mamy też sprawy. Jakie, powiedział Forte? Jakie możecie mieć sprawy, kiedy my tu mamy próbę kawi, a kawia zamierza się rozszerzyć poza Nędzę na sąsiednie miejscowości, opanować kluby śląskie, mazowieckie, podlaskie, a nawet zachodniopomorskie? No, taki mamy temat, wiesz, Forte, że... No każdy inny temat. Ja na przykład muszę kupić susz, a ja na przykład muszę kupić węgorza, a ja na przykład miałem pomóc mamie froterować podłogę, a ja na przykład... Forte powiedział, ale czy wy jesteście prawdziwymi hip-hopowcami? Jesteśmy, powiedzieli jego kumple z kawi, ale nie w Wigilię. I wtedy Forte zrozumiał, że bycie liderem zespołu hip-hopowego polega też na wielkiej wielkoduszności. I powiedział, prawdziwy hip-hopowiec wie, kiedy jest czas na froterowanie i na węgorza. Halo, weterynarze. Jesteśmy. Ja też jestem i mnie zatkało, a państwa? Rewelacyjne, nie spodziewaliśmy się tego. Wspaniała bajka. Ale ja myślę, że kawia to jest bardziej nazwa dla zespołu death metalowego, a nie No ale bo oni dopiero próbują swoich sił, no może za rok będą death metalowcami, no. Ale mieszkają w Nędzy, to jednak, wiesz, od czegoś trzeba zacząć. Może jeszcze Forte zostanie weterynarzem, nie jest powiedziane. Mam nadzieję, Albo heavy metalowcy. Mam nadzieję, że wasze życie będzie się dzieliło na czas do usłyszenia bajki o kawi w Nędzy i po tym czasie, aby ten po był dłuższy. I z węgorzem. To wesołych świąt, bo widzę, że przed bajką byli państwo bardziej rozmowni niż po. Jesteście chyba zauroczeni. Jesteśmy w takim szoku, że chętnie byśmy posłuchali drugiej części, naprawdę. Dobrze, zapisujemy te życzenia, kiedyś tak. Może do tego jeśli wrócimy. Nasz bohater Forte się jakoś rozwinie, to wrócimy do państwa. Czyli państwo są z tej ekipy, nie tylko weterynaryjnej, którzy uważają, że to nie powinna być jednorazowa przygoda Agaty z bajkami w Trójce, tak? Tak, oby to się ciągnęło. Tak. Będziemy nastawiać na ten program. No, nie, teraz nie ma, że na ten program, tylko na wszystkie. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Mam dla was piosenkę o Rudolfie, to też było zwierzę. Wszystkiego dobrego. Siedemnaście minut do północy. W programie trzecim Agata Wybaniuk opowiada bajki na życzenie. Najpierw mail, który dostaliśmy po bajce o pulpecie i gwiazdce, którzy tak. To w twojej bajce byli jamnikami. Tak. Okazuje się, że to pani Maria i jej mąż tak do siebie mówią. Ale to nadal to czuła jest, bo myślę, że te jamniki też się bardzo kochały i chodziły w identycznych sweterkach. Jak to bliźnięta. A bliźnięta. No to się bardziej kochały jeszcze. To może teraz kolejna zamówiona bajka. Dobrze, to z maila. Dobrze. Przypomnę, że można dzwonić jeszcze. Michał Żołądkowski czuwa i przyjmuje zamówienia. Agata prosi, żeby nie o kotach. Mamy 17 minut. Wszystko się może wydarzyć. Teraz bym wrócił do maila nadesłanego bezpośrednio po naszej rozmowie w poniedziałek, zapowiadającej ten program szalony dzisiejszy, od pani Anny, która dokonała czegoś na kształt takiego szantażu emocjonalnego. Jeśli wybierzecie to hasło, tak, to poproszę z dedykacją dla koleżanek z mojego seminarium literacko-analitycznego. Chodzimy do akademii, co ty na to? O rany, to już nie mogę się tak wygłupiać. To musi być jakaś bajka tym razem poważna, bo jednak te, które były, mówmy się, No dobrze. To może teraz podam hasło? Dobra, jestem w gotowości. A ty się gotuj, tak? Niekwitnąca róża. Bajki na życzenie. Od dwóch dni padało. Burmistrz Sękocina był zdenerwowany, bo tej soboty miał się odbyć pierwszy ogólnopolski wyścig kajaków pieszych. Tak. Wymyślił to sam. Był innowacyjnym samorządowcem, który chciał wprowadzać w Sękocinie rzeczy, których nigdy jeszcze w Polsce nie widziano. Zaczął od 12 rabatek niekwitnących róż. Były kolczaste, zielone, wysokie i nigdy, ale to nigdy nie kwitły i nawet nie pachniały. Ludzie przyjeżdżali z całej Polski zobaczyć te rabaty. I tak samo tym razem mieli przyjechać z całej Polski zobaczyć pierwszy wyścig kajakarzy pieszych. Do walki i rywalizacji miało stanąć 38 zawodników, w tym dwóch Norwegów, gdzie piesze kajakarstwo dopiero raczkuje, ale no, widoki są przewspaniałe, i rozliczni inni zawodnicy z południa i północy, a nawet jeden Węgier, który co prawda myślał, że będzie to wydarzenie bardziej związane z siatką nieplażową, no ale z braku laku zdecydował się również wziąć udział w wyścigu kajakarzy pieszych. Ustawili się dwójkami. Lało jak z cebra. No ale ponieważ w sumie ostatecznie byli w kajakach, a kajaki przyzwyczajone są do wody, nie wydawali się tym specjalnie zmartwieni. Ostatniej dwójce znaleźli się przypadkowo Janina i Janek. Uśmiechnęli się do siebie spod parasoli, bo musicie wiedzieć, że jak się uprawia kajakarstwo piesze, to parasol jest absolutnie konieczny, bo gdyby zaczęło padać, no to człowiek jest wtedy od góry chroniony przez parasol, no od dołu oczywiście w kaloszach, więc to wszystko ma głęboki sens. Janek i Janka spojrzeli na siebie nieśmiało, ona była pod parasolem w kropki, on pod parasolem w paski, a jak wiadomo, kropki i paski tworzą wspaniałe szlaczki. Uśmiechnęli się więc do siebie nieśmiało i on zapytał: pierwszy raz w wyścigu kajakarzy pieszych? Ona odpowiedziała jeszcze ciszej: pierwszy raz w kajaku. On powiedział: ha, to może dobrze, że jesteśmy ostatnią parą. Jakby ci szło nie najlepiej, to podam ci rękę i podciągnę cię trochę bliżej peletonu. Będę bardzo wdzięczna, powiedziała. I wtedy burmistrz Sękocina strzelił z pistoletu na kapiszony i ruszyli. Ruszyli z kopyta. Norwegowie prowadzili do pierwszego krążenia. Węgier ściął zakręt. Nasi bohaterowie Janka i Janek, Janina, przepraszam, Janek w bajkach improwizowanych imiona, jak wiemy, czasem po prostu trochę się gubią, także ruszyli szybko, no ale jednak byli w kaloszach za dużych o dwa numery, więc bardzo, bardzo wcześnie na pierwszym okrążeniu zostali w tyle. I wtedy on złapał ją za rękę i powiedział: a może w ogóle nie chodzi o medal w tym kajakarstwie pieszym? Może chodzi o to, żebyśmy się spotkali, usiedli tu sobie na ławce wśród tych rabatek niepachnących i niekwitnących róż i opowiedzieli sobie coś o sobie. I wyskoczyli oboje z kajaków, schowali się pod jej parasolem w kropki, usiedli na ławce wśród róż niekwitnących i niepachnących, ale wydawało im się, że są w najpiękniejszym ogrodzie różanym, w którym wszystko kwitnie i pachnie i w którym się omdlewa z wrażenia. No mam nadzieję, że to będzie wyzwanie dla tego seminarium analityczno-literackiego. Zwłaszcza te kajaki piesze. Zwłaszcza. Mhm. Halo? Tak. Czy to pan Piotr jest po drugiej stronie? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. A w jakiej części Polski pan przebywa, tudzież świata? I czy... Ja bardzo po sąsiedzku z Trójką. Legia. W centrum Warszawy. A. Nie, troszkę wyżej, na Skarpie. Batory, na Skarpie, dobrze. Czy widzi pan kajakarzy pieszych nad Wisłą? Nie, właśnie stąd nie bardzo. Nie widać. Tak, no, nocą, oni nocą są niewidoczni po prostu. Nie, ale drzewa i tak zasłaniają. To jaka jest prośba, sąsiedzie? W zasadzie to taka bardzo prozaiczna, bo tak słucham i jestem pod wielkim wrażeniem i też mam nadzieję, że to nie będzie takie pojedyncze nasze spotkanie z panią Agatą, tylko powstanie z tego jakiś cykl, bo no jestem niesamowicie zainteresowany dalszym ciągiem naszych bohaterów. Natomiast taka prozaiczna rzecz, którą jak już maleństwa śpią, to tak zajmujemy się lekka pakowaniem. Lekka presja to była, słyszałaś? Lekka Słyszałam, presja. Lekka, ale sąsiedzka lekka presja. Lekka tak, presja. Tak. Nie wyrzuci nam pan śmieci, jak nie będziemy kontynuować tutaj. Albo cukru tak, pan nie pożyczy. Z góry, tak, ze skarpy, tak. No i tak w Polsce no, jesteśmy. No wiadomo, moja mama dzisiaj pytała mnie na przykład, ubierasz się ładnie do radia? Ja powiedziałam, no, a mama mówi, a śmieci zabierzesz? No, a nie do radia, tylko po drodze, żebym wyrzuciła. Dobra, drugie podejście. Sąsiedzi, tak. O co chodzi? Jakie życzenie? Chodzi o to, co się dzieje z takimi tymi zabawkami, którymi już dzieci przestają się bawić i my je wyciągamy z nich bateryjki czasami i zanosimy je do piwnicy zafoliowane. A jaka to jest na przykład zabawka? Niech pan rzuci jedną zabawkę. To, zabawka to jest na przykład lalka, która mówi. Mhm, dobrze. Lalka, która mówi. Ciekawe. Tak, lalka, która mówi. Trochę tak baterii, z filmu grozy powiedziałbym. Tak, i ona idzie do piwnicy już nie wiem, czy będzie mogła jeszcze mówić. Będzie ciemno, wilgotno. O rany. No panie Piotrze, proszę z nami zostać. Grozy. Agata rozgrzewa gardło. Uwaga, zaczynamy. Otworzyła swoje porcelanowe oczy i rozejrzała się dokoła. Stały tam skrzynki z jabłkami, nieużywane od dawna sanki, przetwory na półkach, jakieś książki i skrypty chyba jeszcze z czasów studiów i w wielkim koszu mnóstwo starych zabawek. A obok nich ona, kiedyś ukochana, rozczesywane włosy, przebierana 5 razy, tulona, zabierana na każde wakacje i przemycana w plecaczku do przedszkola. A teraz nie ma, potargana, bez ubrania, całkiem naga i samotna. Pomyślała sobie, że nikt jej tego nie obiecywał. Miały być bale, miały być imprezy, miały być urodziny, miało być ślub i dzieci małe, lalczane. Ślub oczywiście z misiem. I nic z tego się nie wydarzyło. Ale pomyślała, że może to jest czas na nowe otwarcie. Musi jednak poczekać, aż drzwi piwnicy uchylą się i będzie mogła się wymknąć na zewnątrz. Stało się to szybciej niż się spodziewała, bo była akurat Wigilia i ojciec rodziny został poproszony, żeby przyjść, zejść do piwnicy po grzybki marynowane. Więc drzwi uchyliły się i przez tą szparę Anielka, bo tak nazywała się mówiąca lalka, wymknęła się na zewnątrz. Przypominamy państwu, że była naga, teraz muszę ten problem jakoś rozwiązać. Ale na schodach prowadzących z piwnicy na pierwsze piętro bloku znalazła dziurawą rękawiczkę. Z rękawiczek robi się doskonałe sukienki, ponieważ mają one w naturalny sposób miejsce na dwie nogi i na dwie ręce i jeszcze coś zostaje na zapas. Więc założyła na siebie Anielka tą wełnianą rękawiczkę i wybiegła przed blok. Rozejrzała się. Drzewa były bardzo wysokie. Ulice były bardzo oblodzone. Prawie nie było ludzi. Ale na szczęście przejeżdżał autobus 507. Pomyślała sobie, takim autobusem to ja pojadę w świat. Wskoczyła więc w Solarisa, który rozbłysł światłem wielu żarówek i zawołała, poproszę na lodowisko. Kierowca zmęczony wielogodzinnymi kursami zapytał, co przepraszam? A ona wtedy uświadomiła sobie, że przecież nie ma głosu, że wypowiedziała to zupełnie bezgłośnie i będzie musiała pojechać tam, dokąd jedzie autobus. I pomyślała jednocześnie, to może wcale nie jest takie złe zdać się na ślepy los. Wysiądę na 7 przystanku i zobaczę, co mnie spotka. Czy zdążyłeś sprawdzić rozkład jazdy 507? Tak, właśnie chciałem cię zapytać, czy jechała z Gocławia, czy z Centralnego, bo jeżeli z Gocławia, to 7 przystanek to stacja krwiodawstwa. No to właśnie myślę, że ona po prostu odnalazła w sobie jakąś taką misyjną nutę, wysiadła tam i oddała krew, do czego państwa też zachęcamy. Tak jest. I co? Pan jeździ 507? Nie, 503. 503. To tak, na Ursynów. Tak, ale wydaje mi się, że ona trafi w odpowiednie miejsce. Jestem tak. Już spokojna. Ja też jestem spokojna. Możemy polegać na komunikacji miejskiej w Warszawie i na pewno dowiozą ją tam, gdzie trzeba. Wesołych świąt, panie sąsiedzie. Zapraszamy do naszego ogródka, jak będzie cieplej. Tak, i proszę pamiętać, że ma pan te grzybki w piwnicy, jakby co. Tak, tak, tak. Dowiedziałem się właśnie o tych grzybkach. Tak, pójdę, poszukam. Dobrej nocy, dziękujemy bardzo. Proszę państwa, i teraz jest tak. 5 minut do północy, za chwilę musimy kończyć, ale jest z nami pani Agnieszka, więc może odbierzmy od pani Agnieszki telefon. I króciutką taką. Albo niech ta bajka będzie dla ciebie zadaniem, jeżeli będzie ciąg dalszy. Dobrze, tak, to też. Halo, tak, pani Agnieszko. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. O czym miała być ta bajka? A nie, skąd pani dzwoni? Od tego zaczynamy. Tak, dzwonię właśnie z małej miejscowości, wioseczki Potołówek na Kujawach. I chciałabym bajkę o kujawskich łąkach i biegających po nich owcach. Może być element oleju. Może być. No dobra, mamy 2 minuty. Podejmujesz się, czy tak, zostawiam? To powiem jakąś taką dosyć krótką może, tak? Pani Agnieszko, to będzie bajka instant, dobrze? Bardzo dziękuję. Na zakończenie. Wspaniała proszę się audycja. Nie rozłączać, posłuchajmy jeszcze chwilę. Nad łąką schodziły mgły i w tym prześwicie Mateusz zauważył coś, co wyglądało jak disco, ale było tak naprawdę imprezą dla owiec, które obudziły się rano i postanowiły ćwiczyć jogę. Ale była to joga bardzo dynamiczna, bo jednak czterokopytna. Więc wszystkie owce skakały tu góra, dół, góra, dół, pozycja pies, pozycja kot, pozycja krowa, pozycja wojownik, jeden wojownik, dwa. Przetarł oczy, był po całonocnym dyżurze i wydawało mu się, że ma o mamy. Podszedł więc bliżej i zapytał, przepraszam bardzo, co tu się wyprawia? Ja jestem strażakiem, więc no boję się w ogóle różnych nieporządków i pożarów i różnych bałaganów publicznych i właściwie co panie tutaj robią? Relaksujemy się, powiedziała najstarsza owca. Każdemu, szczególnie owcom kujawskim, w tym kraju należy się relaks. Czy pan dołączy? A strażak Mariusz zdjął hełm, odpiął toporek, ściągnął kombinezon i w samych tylko gatkach i koszulce przyłączył się do owiec, bo nawet strażakowi należy się kopytna joga. Czy było dobrze? Dokładnie tak. Każdemu należy się kopytna joga. Nasze owce tak. Kujawska kopytna joga. Kujawska, tak. Pani Agnieszko. Skaczą tak samo. Tak, kopytne jogi, wspaniałych świąt. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Dobranoc. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No dobrze, to właściwie będziemy się żegnać. Przypomnijmy, jak nazywała się ta audycja. Bajki na życzenie. I możemy grać muzykę i będziemy się na niej żegnać, bo to Ted Heath. Agata Romaniuk opowiadała bajki na życzenie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo tobie, Michale, i państwu za to, że byliście z nami i zgłosiliście tak wspaniałe inspiracje do tych wieczornych historii. No ale jakie wrażenia po... Ja? Wiesz, ja nie robię tego pierwszy raz, więc... Tu robię to pierwszy raz i to jest wspaniałe, że mogę państwa słyszeć na żywo albo czytać te słowa, które przysłaliście mailem, bo wtedy mam takie poczucie, że te opowieści płyną prosto do was i prosto z mojego serca. Zobaczymy, jak to się rozwinie na naszej antenie. Jedno jest pewne, słuchało nas bardzo wiele osób w drodze ze świąt albo na święta. Dziękujemy, że mogliśmy umilać państwu czas, jak w starym radiu. To prawda. Dobrej nocy. Olga Szućko nas realizowała, Michał Żołądkowski odbierał telefony od państwa i łączył te wszystkie kopytne jogi z naszą anteną. Agata Romaniuk opowiadała bajki, a podsuwał tematy Michał Nogaś. Za chwilę północ, a po północy zeskoczy z księżyca i wejdzie do studia Baszka Marcinik. Dobranoc. Dobranoc.